Rodzinny wariant Wigilii u pani Henryki Krzywonos. Dziękujemy Olowi Walickiemu, bez którego wyprawa w głąb Kaszub nie byłaby możliwa. Olo zrobił zresztą słodką fotkę podczas naszego pobytu u pani Henryki. Proszę zajrzeć na stronę Wieczoru Wigilijnego w Trójce. Kolędnik Jaśko pozostaje z nami do północy, a teraz wraz z Koko słucha naszego programu, jak miło. Takie rozdwojenie. Podobnie jak moi trójkowi przyjaciele pozostają z nami, sprawdzamy, który prezent spod choinki pozwoli się teraz wylosować. Ojej, ja już teraz zaczynam podglądać. To niedobrze, niedobrze. Bo tu już widać, coraz więcej widać, ale no dobrze. Zamykam oczy. Tylko, że nie spadła z krzesła. Ajajajajaj, dwa mi się wyciągnęły. Znaczy trzy, cztery nawet. Przepraszam. Dobrze, dobrze. Proszę państwa, numer 13 oraz numer 18. No któż to może być? Dawno, dawno temu często jeździłem przed świętami do Krakowa. Miasto jeszcze wtedy było trochę szare, ale takim jasnym punktem w rynku była piwnica pod Baranami, a właściwie tradycyjny opłatek w piwnicy. To było spotkanie wyjątkowe, dlatego że pokazywało takie przemijanie, bo często brakowało znajomych twarzy, znajomych głosów, ale pojawiały się nowe osoby i to pokazywało, że życie trwa i ma jakiś sens. I właśnie odnalezienia tego sensu dzięki wierze, nadziei i miłości życzę państwu w te święta. A mój muzyczny wybór to jedna z piwnicznych kolęd dla nieobecnych. Słowa Szymon Mucha, muzyka Zbigniew Preissner, a śpiewa Beata Rybotycka. Nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami, choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole.

O, to ja sobie wyskoczyłem spod choinki. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu w tę wyjątkową noc. Tym, którzy są z nami dziś przy wigilijnym stole z Baszką i z całym naszym zespołem, chciałem podziękować za wspólnie spędzone 12 miesięcy. Mam nadzieję, że to były pomyślne miesiące dla Państwa i dla nas. I mam też nadzieję, że te święta będą czasem spotkań z bliskimi, z przyjaciółmi, ale także czasem spotkań każdego z nas z sobą samym. I chwilą odpoczynku będą, i chwilą na czytanie też. Tego Państwu życzę znad książki, oczywiście, nawet w Wigilię, a dołączam piosenkę, choć nie kolęda to jest, ale ona mi się zawsze będzie kojarzyć z tym właśnie czasem, z wigilijnym stołem, z choinką, z paczkami pod choinką i z tym głosem, który śpiewał mniej więcej tak. Dubi, dubi, du. Do usłyszenia. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. In the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Bardzo dziękuję, wspaniale. Pan Paweł i pan Michał, no, w ten sposób doprowadzają nas prawie do finału, no ale jeszcze mamy ile? 42 minuty wieczoru wigilijnego w Trójce, czyli za 42 minuty będzie Boże Narodzenie 2014. Nie wiem, czy państwo spoglądają za okno, a tam gęsty pada deszcz, przynajmniej w Warszawie. Nie wiem, jak jest w pozostałych częściach kraju, no ale dzisiaj może za dużo o pogodzie nie będziemy rozmawiali. Rozmawiamy sporo o potrawach, więc te dyżurne tematy muszą tak być leciutko, że tak powiem, zrównoważone innymi, co za moment nastąpi. Powoli kończymy też naszą podróż. Oto mały kameralny placyk w Sopocie. Na nim spotykamy się z Jaśkiem Pawłowskim i z Izatem. Także jesteśmy, czy ja mogę powiedzieć, w Sopocie. W Sopocie powstał niedawno, między innymi dzięki Izadowi, który jest tutaj naszym gospodarzem. Powstał nowy placyk. Na tym placyku znalazła swoje miejsce w postaci fontanny znana rzeźba Jasia Rybaka sopocka, która po kilku latach emigracji i przebywaniu gdzieś w jakichś magazynach znowu ujrzała światło dzienne. I Izad El Kattab ma tutaj swoje przedsięwzięcie z kultowym daniem, które możemy smakować w Sopocie od lat 70. Proszę Państwa, ciągle zagadkowo, ale już coraz więcej wiadomo. Jesteśmy podejmowani przez Izada, spożywamy bezmięsne dania. Jaśko Pawłowski przez długi czas zajmował się, najkrócej mówiąc, gastronomią i z rybakami miał dużo wspólnego oraz z rybami. Właściwie Izad też, prawda? Troszkę komplikujemy, ale ryba dzisiaj jest niezwykle ważnym elementem, symbolicznym zarazem. No wiesz, wydaje mi się, że nie tak często się zdarza, żeby w audycji świątecznej wystąpiło dwóch gastronomów. Myślę, że dosyć wytrawnych, ludzi, którzy pracują w gastronomii od wielu lat. No i mam też cichą nadzieję, że nasze doświadczenia nie opierają się tylko na znajomości kuchni, ale na różnych aspektach kulturowości. Odmiennej, a jednak w jakimś sensie wspólnej. Dzisiaj wiele życzeń do Państwa płynie z trójki do północy. Jaśku, no, życzenia po arabsku zostały już złożone, bardzo pięknie. Ogarniają one właśnie całą tę problematykę, która zamyka się w świętach Bożego Narodzenia, aczkolwiek zazwyczaj stawiamy na nastrój, prawda? Na wspomnienie na przykład tego, co w dzieciństwie. Ale wróćmy do naszego stołu, stołu u Izada. Al-Kattab. No bardzo miło. Patrzymy przede wszystkim na bogactwo ryb, podobnie jak ryby koko zawsze przygotowywała twoja żona na nasze wspólne wigilie w poprzednich latach. I no, Izad nawet nie umawiał się z nami, ale poszedł tym samym tropem. Bardzo podobnym, bo widzę, że mimo że smaki są troszeczkę inne ze względu na przyprawy charakterystyczne dla jednak kuchni orientalnej, to co by tu dużo nie mówić, Izad jest od 33 lat w Polsce, więc chyba te smaki jakby polskie mu są nieobce, a jednak jest to niezwykle oryginalna mieszanka, bo tak zażartował sobie, że to jest rodzaj tatara ze śledzia. I rzeczywiście jest to rodzaj tatara ze śledzia, bo mamy tutaj i śledzia, który jest posiekany, mamy tutaj pieczarki posiekane, pieczarki są marynowane. Elementem orientalnym jest to, co ci tak bardzo przypadło do gustu, czyli karmelizowana cebula. Jestem wielkim fanem cebuli generalnie, a karmelizowanej zwłaszcza. Elementem polskim z kolei są ogórki kiszone, które przypuszczam nie występują w żadnych krajach arabskich. I mamy do czynienia z klasyczną kuchnią fusion, arabsko-polską. Efekt, który uzyskał Izad, jest po prostu fenomenalny. A jeszcze, przepraszam, jest jeszcze kawior w tym. Nie jest może to kawior z Białugi, ale jest to bardzo szlachetny, bardzo smaczny kawior. Też bardzo lubię kawior. Zazwyczaj to, co mączne, kojarzy nam się z opłatkiem, którym dzielimy się na początku Wigilii. A my mamy tutaj, no oczywiście, pieczywo charakterystyczne dla, powiedziałam oczywiście, ale właśnie nie wiem dla jakiej kuchni, na pewno nie polskiej. No ciabata jest włoskim elementem, co pogłębia nam trochę fusion dzisiejsze i pokazuje pewnego rodzaju kosmopolityzm Izada, ale ja chciałem jeszcze powiedzieć coś na temat jego przepięknych życzeń, bo to mi uzmysławia, że ludzie niezależnie od tego, z jakiej religii pochodzą i z jakiej kultury pochodzą i po tym, jak się pokona już bariery językowe, bo życzenia, które najpierw powiedział nam Izad po arabsku, oczywiście były dla mnie niezrozumiałe, gdyż niestety nie kończyłem arabistyki, czego żałuję trochę. Te życzenia po prostu mają niezwykły ładunek emocjonalny, są bardzo ogólnoludzkie. Jeśli ja miałbym Państwu czegoś życzyć, to szczerze mówiąc, Izad powiedział już wszystko, co ja bym chciał powiedzieć po polsku. Ja sobie przypominam czasy swojego dzieciństwa, jak chodziłem do szkoły podstawowej. Jesteśmy w podobnym wieku, jak sądzę, bo Izad zaczął uczyć się na Politechnice Gdańskiej w 81 roku. Dobrze. Ja zacząłem swoją naukę na Uniwersytecie Gdańskim w 81. Ja jestem 59 rocznik. Nie wiem, Izad, który ty jesteś rocznik. 61. Ale to jest to samo pokolenie. I w czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej, a mieszkałem w dzielnicy Gdańska Wrzeszcz, należałem raczej do takiej no, mało sytuowanej rodziny, tak jak wszyscy wtedy, bo to był PRL. I dla mnie w lecie największym prestiżem było to, żeby wsiąść w kolejkę SKM, pojechać do Sopotu i położyć się na plaży płatnej przed Grand Hotelem. Nie płacąc. Chodziłem na bezpłatną, później plażą przechodziłem na plażę płatną i czułem się naprawdę jak prawdziwy lord. Ale mniejsza z tym. Moje pytanie skierowane do Izada brzmi następująco. Izad, wychowałeś się w Bagdadzie. To jest miasto o wielotysiącletniej kulturze. To jest Mezopotamia starożytna. To jest wieża Babel, to jest rzeka Tygrys, to jest po prostu cały ten Orient, który ja po prostu kocham i się zastanawiam. Powiedz mi, jak byłeś takim dzieciakiem, to ty się bawiłeś w starożytnych ruinach? Izad, bardzo proszę. To znaczy, odbywały wycieczki szkolne, ponieważ te miejsca są chronione i traktowane jak muzea, ale zawsze odbywały te wszystkie wycieczki, na przykład do Babilonu albo jakieś ruiny sumeryjskie. Na południe Iraku jest najstarszy port na świecie, Ur, który dzisiaj jest o 400 kilometrów od morza, ponieważ zmieniła się mapa świata. Aczkolwiek to jest zawsze dzieciństwo i ten smak, to wspomnienie ma szczególne miejsce i tak nawet brakuje mi słów, jak to określić. Te wspomnienie, te ciepłe, to jest... Trzeba to przeżyć. Zielony piasek nad Tygrysem. Zielony piasek nad Tygrysem, tak jak latem byliśmy dzieciakami, bawiliśmy się i pływaliśmy w rzece, to piasek jest bardzo drobny i ciemny zielony, ten piasek. Taki jest charakter ziemi i gruntu po prostu. A Bagdad w ogóle, jak jest dolinę, tak, bo to jest niski poziom w ogóle z okolic. I Tygrys w ogóle w tym miejscu jest bardzo szeroki, ponieważ ziemia nie jest twarda i dlatego koryto rzeki jest bardzo, bardzo szerokie. I to wtedy, jak dla dziecka, to było normalnie szerokie rzeki, że niesamowite. Ciekawostkę powiedzieć, bo co do tradycji choinki i drzewo świąteczne. Ja pamiętam jeszcze te lata 70., jak moje dzieciństwo. Zawsze robiliśmy drzewa, a pomki nie było. To myśmy wcześniej zbieraliśmy jajka, było wydrążone i później malowaliśmy te jajka i stawialiśmy na te drzewko, żeby wyglądały jak pomki, bo nie było takich pompek kolorowych i szklanych, to myśmy to robili z korobek i jajek. Ale ty mówisz o tym, że tutaj? W Bagdadzie. Czyli tam rzeczywiście spotykały się te dwie tradycje świąteczne i spotykają nadal, mam nadzieję. Spotykają nadal i dlatego zostałem wychowany w takim duchu i nie ma różnicy, że ktoś ma inne wiara, mało tego też są inne religie w Iraku, na przykład Subbici, Mandaici, to jest religia, która jest jeszcze starsza niż judaizmu i dużo, bardzo dużo ludzi tam mieszkają i też mają swoje święta, mają swoje religie i dlatego ja lubię każde święto, świętuję z każdym, bo to jest radosna rzecz i piękne. Jaśko Pawłowski, współgospodarz naszego spotkania. Bardzo dziękuję, to jest trochę na wyrost, bo gospodarzem jest dzisiaj Izad. Ale współ. No dobrze, współ, tak, oczywiście, szalenie się cieszę, że jestem współgospodarzem. Że mnie tak nazwałaś, to niezwykle miłe jest. Cała przyjemność po mojej stronie, już bądźmy dla siebie tacy bardzo. Takie dusery będziemy sobie prawić. Ale opowieść Izada o tym, że robili bombki na drzewkach z wydmuszek jaj, fantastyczna. Taka trochę mieszanka właściwie Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia. Kolejny rodzaj fusion. Tak, kolejny rodzaj fusion. Dzisiaj widocznie mamy do czynienia z tym, ale ja uważam, że... Ale to było wspomnienie sprzed 40 lat. Tak, ja wiem, ale to nieważne, to jest w duszy. To tkwi po prostu. Jeżeli ktoś ma takie podejście do rzeczywistości, że jest człowiekiem, który ma liberalne poglądy i Izad mówi, że się cieszy każdym świętem i chętnie ze wszystkimi świętuje, jeżeli jest czas radości, a oby tego czasu było jak najwięcej, to znaczy, że po prostu no, ma taki charakter i szeroką duszę oraz szerokie serce. Między innymi z tego powodu jesteśmy tutaj dzisiaj. Po raz pierwszy na święta zaprosiłam Izada. Powiem szczerze, nie wiem, dlaczego tak długo czekałam. Jeżdżąc tutaj od tylu lat na różne święta, Izada, ale kusi mnie jednak pytanie o to, jak teraz te twoje święta tu w Polsce wyglądają. Masz już polską rodzinę, polski kontekst. No to musi się, że tak powiem, jakoś nakładać teraz na to twoje doświadczenie z dzieciństwa. To znaczy w Polsce teraz, dlatego święta tak naprawdę świętuję w Boże Narodzenie, ponieważ tak jak mówiłem, jest cała ta atmosfera, wszędzie atmosfera świąteczna. Ludzie też mają inne nastroje i to jest właśnie z racji też moje rodziny, kontakty, przyjaciół, sąsiedzi. Ja dlatego tak samo obchodzę i ustrajam choinkę, i ustrajam maksymalnie są światło, balkony i tak dalej, bo to jest okazję, żeby radować, żeby integrować, dzielić te radości z innymi. Nawet dla mnie Wigilię od lat to jest czas niesamowity, ważny. Tak jak te tradycje polskie, tradycje, piękne tradycje, które uważam, że to jest niesamowite, które mi pasuje duchowo. I dlatego ten czas dla mnie naprawdę szczególny, ważny i czekam na te święta i tę atmosferę i po prostu obchodzę już te święta. Jaśko, czy coś jeszcze chcesz? Bo za moment będziemy się powoli pakowali. A jestem ciekawy o rodzinę Izada w Polsce. Nie śmiem spytać prywatnie, bo za krótko się znamy, ale na antenie radiowej, no proszę. Moja żona jest Polką i ta rodzina, która jest, nazwijmy, mieszana, to jak najbardziej obchodzimy te święta tak, jak należy. Dobrze, ale ja z kolei muszę zapytać, tak jak Jaśko nie miał odwagi, żeby zapytać o tę rodzinę polską, czyli o żonę polską, tak ja nie mam za bardzo odwagi zapytać, Izad, co sprawiło, że zostałeś w Polsce? Przyjechałeś tutaj na studia. Na początku lat 80. studiowałeś na Politechnice, słynnej Politechnice Gdańskiej, nawet nie wiem na jakim wydziale, na mechanicznym. Na mechanicznym, nie mylę się. No ale zostałeś w Polsce. Wiem, że wielu twoich współziomków wyjechało gdzieś na zachód, czy do Szwecji, a ty zostałeś w Polsce. W Polsce wtedy była bieda, szarzyzna, źle było na początku lat 80. bardzo. Dobrze, nawet jeżeli to była kobieta, to wykluczmy ten argument. Studiowałem w latach 80., mało tego, wyjechałem na krótki czas w 89. Dokładnie pamiętam, jeszcze był przygotowany do okrągłego stołu i wróciłem w 91. roku. To jest też inny etap w życiu był. I miałem możliwości do Kanady, do Stanów, nie mówiąc o Niemcy, kraje skandynawskie. Ale jestem, nie wiem, taka była moja decyzja, ciężko, szczególnie lata 90., ale jestem człowiekiem, który jak życie mi stawia opór, to ja większy opór jeszcze stawiam. I nie teraz się mówi, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Wzmocni i nie żałuję mojej decyzji, aczkolwiek większość mojej życia jest w Polsce i tak wybrałem, tak czuję. Ja zawsze powtarzam, że jestem Polakiem z wyboru. Druga sprawa, ponieważ sam wybrałem, nigdy nie narzekam, bo to jest mój wybór, dlatego nie narzekam, tylko działam. I mam wspaniałą rodzinę, mam wspaniałych przyjaciół, znajomych. Czuję się, że jestem u siebie, bo to jest jakby moje miejsce i Sopot dla mnie bardzo szczególne miejsce. A jak idę i spaceruję nad molo, oddycham pełną piersią. Tak, ja go rozumiem. No ja mogę powiedzieć tylko, że bardzo się cieszę Jaśko Pawłowski teraz. Z tego, co powiedział Izad, ponieważ tacy ludzie jak on, którzy tutaj decydują się na to, żeby mieszkać w Polsce, po prostu wzbogacają ten kraj. Ten kraj staje się dużo bardziej interesujący poprzez właśnie to, że jest pewien rodzaj mieszanki kulturowej i możemy sobie siedzieć tutaj, rozmawiać o różnych obyczajach, również właśnie tych świątecznych. Poruszając od strony edukacyjnej ten temat, uczyć się od siebie wielu rzeczy nawzajem. Tak, uczyć się od siebie i wzbogacać się nawzajem. I to jest cudowne, bo ja właściwie jak zdam sobie sprawę z tego, jak wyglądało moje życie i na przykład chęć i to, że bardzo lubię podróżować, to ja ciągle gdzieś jeżdżę i szukam nie właśnie tego, żeby chodzić po muzeach, po to, żeby później zapomnieć po tygodniu, co ja tam widziałem, tylko ja uwielbiam siąść na ulicy i patrzeć na ludzi, którzy przechodzą. Jeśli jest taka szansa, żeby z nimi rozmawiać, to po prostu rozmawiam. A tutaj mamy niebywałą okazję, bo Izad przyjechał do nas, tutaj do Sopotu i ja nie muszę nawet wyjeżdżać, żeby sobie porozmawiać z nim i dowiedzieć się wielu, wielu pięknych rzeczy. Na przykład o tym, że plaża nad Tygrysem jest zielona, o czym nie miałam pojęcia, a to jest cudowne. My już kończymy. Dużo, dużo się przetoczyło. 4 godziny przetoczyły się od momentu, kiedy Izad składał nam życzenia po arabsku w swoim pierwszym języku. Drugim jego językiem jest, jak Państwo usłyszeli, język polski opanowany doskonale. No to teraz już powoli żegnamy się, zamykamy całą tę naszą układankę, a zarazem no właściwie pewien rodzaj podróży. Ta rodzina święta też, ja to zawsze eksponuję, też była skazana na wędrówkę, podróżowała. Było jej momentami zimno, momentami źle, a momentami pięknie, no bo wiadomo. pamiętajmy, że rodzina święta wędrowała po Bliskim Wschodzie właśnie. To jest bardzo ważne zdanie. Dzisiaj ten Irak jest znacznie bliżej Ziemi Świętej niż my gdzieś w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu. Korzystając też z tego, że Trójka jest słuchana na całym świecie, to ja bym chciał złożyć życzenia nie tylko ludziom, którzy żyją w naszym kraju, ale też chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego mieszkańcom Iraku, kraju, który doświadczył wielu trudnych chwil. I myślę, że nadal życie tam nie jest łatwe i różne historie się dzieją. Bardzo bym chciał, żeby te złe rzeczy się skończyły i żeby ludzie w Iraku mieszkali po prostu tak, jakby chcieli. Żyć w pokoju, w przyjaźni i w szczęściu. Bardzo dziękuję. Współgospodarz tego wieczoru od wielu lat, Jaśko Pawłowski. A teraz jeszcze Izaak na pożegnanie. Chciałbym życzyć jeszcze raz wszystkiego najlepszego i chciałbym powiedzieć Al-Majd Lurrabu fil a'ali wa ala al-ardu salam. Przetłumaczenie tego to jest część modlitwa, tak jak Ojcze nasz w niebie. Dlatego brzmi po arabsku Al-Majd Lurrabu fil a'ali, czyli niech będzie pochwalony Bóg w niebie i na ziemi pokój. Ala al-ardu salam. Salam to pokój. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam. Izaak al-Katab i Jaśko Pawłowski, kolędnik w tej roli tym razem. A ten placyk z fontanną Jaśka Rybaka nie ma chyba jeszcze nazwy. To taka miniaturka, miniaturkowy odpowiednik Placu Solnego we Wrocławiu, jak sądzę. Pozdrawiamy Wrocław oraz Małego Rynku w Krakowie. Pozdrawiamy Kraków. A teraz rozpakuję dwa cukiereczki i to będzie jeszcze jedna parka tego wieczoru. Proszę Państwa, sytuacja jest trudna, bo to naprawdę końcówka 8. 8, 8 i ile? No, przepraszam bardzo. 16. Czy to jest możliwe? No bardzo proszę. Dobry wieczór. Muszę Państwu przyznać, że nie jestem specjalistą od składania życzeń. Zwykle ograniczam się do dwóch słów. Wszystkiego najlepszego. Ale te słowa są chyba najważniejsze. I tak pomyślałem sobie dzisiaj, przychodząc do Państwa, czy w Państwa domach jest miejsce dla wędrowca? To jedno pytanie. A drugie, czy gdyby ten wędrowiec zapukał, to byśmy go wpuścili? W związku z tym dom idealny w tej chwili. Ten dom nazywa się The Manhattan Transfer, a wędrowiec to Tony Bennett. Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. On an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Reindeer really know how to fly. times, many ways. Merry Christmas to you. Many times, many ways. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Dobry wieczór, witam Państwa w tym szczególnym dniu i dziękuję Baszce za zaproszenie. Michał Olszański. Pomyślałem sobie, że podzielę się z Państwem moim tegorocznym doświadczeniem. Była to podróż marzeń. Otóż postanowiłem znaleźć miejsce, w którym wychowywała się moja babcia Węgierka, Katinka. Wiedziałem, że to jest teraz w Rumunii, miejscowość malutka Tarna Mare. Tata narysował mi, gdzie stał dom rodziny Simon Folvi i proszę sobie wyobrazić, że znalazłem w tym roku w Rumunii to miejsce. Po domu nie ma już ani śladu, ale znalazłem grób rodziny na cmentarzu, znalazłem znajomych, którzy znali babcię. Naprawdę cudna, sentymentalna podróż. I takich podróży Państwu życzę. Dbajmy o tych, których zabraknie przy naszym stole, o tych, którzy już odeszli, tak jak ja pamiętam o mojej babci Katince. Święta z nią były niezapomniane. A piosenka, którą w tej sytuacji, wydaje mi się, chciałbym Państwu zagrać w prezencie, to chyba największy węgierski przebój, jaki kiedykolwiek pojawił się w Polsce, czyli zespół Omega i ta cudna dziewczyna o perłowych włosach, Gyuny Hodulány. Thank you. hozzanen, ki hegy mögé, virág közé, kis kék elepán, mesét mesél, szép gyöngy haján, alszik a fény. Igen, én! Ja się wzruszyłam. Tomek Żonda, pamiętają Państwo, ja tu gram. Ja dzisiaj taki mini ja tu gram. Ja tu gram przebój lata 2014. No i Miś Olszański z niekonwencjonalnym podejściem do tematu. Wyciszyliśmy, bardzo przepraszamy, ale mamy jeszcze w zasadzie jedną parkę i no i mały dodatek. Losuję, losuję i mamy oto numery 15, bardzo proszę, i 17. Kto to może być? Dobry wieczór Państwu, nazywam się Artur Andrus i przyszedłem, żeby złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Siedzę przed mikrofonem w stroju Turonia. To jest strój, który wypożyczył mi teatr w Bydgoszczy, zatem to jest ciekawa kompozycja, bo to jest Turoń z Bydgoszczy. Nieczęsto się coś takiego zdarza. No a teraz już poważniej. Chciałem Państwu życzyć, zorientowałem się, że przez wiele lat różnym moim znajomym, przyjaciołom życzyłem zazwyczaj czegoś, to znaczy zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniędzy, powodzenia. I to jest wszystko coś, a tym razem chciałbym Państwu życzyć kogoś. To znaczy kogoś takiego, kto przyjdzie i to jego przyjście sprawi Państwu odrobinę, a najlepiej dużo przyjemności. Oczywiście fragment wierszem muszę powiedzieć. Niech wpadnie ktoś na chwilę, powie, że ciągle pamięta i to by było już tyle, przynajmniej jak na te święta. I dołączam piosenkę do tych życzeń. Od jakiegoś czasu ze świętami, z gwiazdką, a właściwie naprawdę z gwiazdą kojarzy mi się Dorota Miśkiewicz. Nie tylko od tego czasu, od kiedy to razem zaśpiewaliśmy coś takiego jak Bambino Jazzu. Dużo wcześniej znalazłem w radiowym archiwum piosenkę świąteczną, Kolęda Wędrowniczka, tak to się nazywa, śpiewana przez Dorotę Miśkiewicz. Zawsze wprowadza mnie w miły, pogodny, świąteczny nastrój i tego nastroju Państwu życzę. I jakiegoś wędrownika albo wędrowniczki w te święta. Jak na drzewku świczka zmawiała się z wędrownikiem, śliczna wędrowniczka, goniąc w różne strony. Chwilkę powędrujmy w tę noc świętą do Betlejem, razem powędrujmy, ale wędrownicy, dziwuj się narodzie, choć się pięknie umawiają, nic im nie wychodzi, nic im się nie klei. Wciąż się wątek plącze, gdy on śpiewa w Nowym Jorku, ona w Nowym Sączu. Gwiazda betlejemska, drobna, nieozdobna, gada, nie możecie razem, to przyjdźcie osobno. Przez to białe pole, przez tę wielką ciszę, przyjdźcie i niech każdy na mnie miłość swą. Nie. od siebie muszą, ale są złączeni jedną wigilijną duszą. Taka mina święta, pisze się niechcący. Koleżanka, pastorałka dla serc wędrujących. Co daleko w świecie być od siebie. Dobry wieczór, nazywam się Natalia Grzeszczyk i chciałabym podzielić się z Państwem piękną, zimowo-świąteczną mruczanką. Zimową, bo rozgrzewającą wszystkich zmarzniętych, świąteczną, bo ja najczęściej mruczę ją pod nosem, kiedy czekam na pociąg albo na autobus, który ma mnie zawieźć do domu na święta. Zasłyszana dawno, dawno temu w wykonaniu samego Kubusia Puchatka, któremu głosu użyczył Lech Ordon. Nagranie z oryginalnej płyty winylowej, więc trochę potrzeszczy. Im bardziej pada śnieg, bim bom. Im bardziej kruszy śnieg, bim bom. Tym bardziej sypie śnieg, bim bom. Jak biały puch z poduszki. I nie wie zwierzniczek, bim bom. Chodzi żeby cały wiek, bim bom. Gdy pada taki śnieg, bim-bom, jak marzną mi paluszki. I tutaj zrobimy małą przerwę. Należy wytłumaczyć, że Kubuś szedł do prosiaczka. Głos Ilony Kuśmierskiej. I kiedy go szczęśliwie odnalazł, wracali już razem, śpiewając i bimbo mówiąc przez zaśnieżony stumilowy las. Zmarznięci, ale szczęśliwi. I właśnie tego Państwu życzę. Im bardziej pada śnieg, bim bom. Im bardziej pruszy śnieg, bim bom. Tym bardziej sypie śnieg, bim bom. Jak biały puch z poduszki. I nie wie zwierzniczek, bim bom. Choć żyłby cały wiek, bim bom. Gdy pada taki śnieg, bim bom, jak marzną moje uszki. Na Arta i Natalię zawsze można liczyć, ale żeby aż tak? Bardzo dziękuję moim kolegom i przyjaciołom z Myśliwieckiej 357, choć jeszcze coś się szykuje. Januszowi Deblesemowi i Wojtkowi Doroszowi, którzy pomagali mi w przygotowaniu tej wieczerzy. Swoje czuwanie kończy już Agnieszka Łukasiewicz. Radości, Agu, w gronie twoich bliskich życzę. A o tej porze od lat telefonowałam do Australii, do Niedźwiedzia. Był już po śniadaniu i opowiadał o jakichś grzybkach czy coś. A dzisiaj nie musiałam telefonować. Mogłam była zapytać, najpierw zapukać, a potem zapytać jego i Elkę. No tak, tak się złożyło, taka parka, o ich no, świąteczne wspomnienie. Bardzo proszę. Jaka była najładniejsza piosenka w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, kiedy ja byłem taki malutki. I pani też, prawda? Ja też, właśnie. No właśnie. Znaczy ja pamiętam, na pewno pamiętasz, jak Stania Kozłowska śpiewała poro, poro grudniowa, poro kartek świątecznych. Pamiętasz? No pewnie. Aha, dobrze. I pamiętam też lada, lada dzień, przyjdą święta, znowu tanie wino, będziemy grzać, to zespół 2 plus 1, też pamiętasz, tak, prawda? Ale gdyby mnie ktoś zapytał o jedną taką piosenkę, która przywołuje we mnie najpiękniejsze wspomnienia i zapach choinki i zupy grzybowej i co to są te pstrągi i co tam? Łososie. Pstrągi, łososie. To byłby chyba Elvis Presley. Gdyby każdy właśnie dzień mógł być taki jak święta Bożego Narodzenia. Ale ty miałaś mówić, to ja się z panem zgadzam. A to ja się z panem zgadzam. No to posłuchajmy. Elvis Presley, gdyby każdy dzień był taki jak święta. Hear the bells saying Christmas is near.